सौत्रार्हन्ति चणैर्गुणैर्महर्षिभिर्हर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। ये मंगलाचरण है वस्तु निर्दिष्टात्मक मंगलाचरण। अगुणो विभुर विजयते तराम, निर्गुण परमात्मा अतिशयन विजयते। मंगलाचरण के लिए प्रमाण महाभाष्य में कहा गया, ये पंक्ति दे दी ऐसे में, तो मंगलादिनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते, वीरपुरुषाणि भवन्ति आयुष्मत पुरुषाणि च आद्यतारश्च मंगलयुक्ता स्वृति। भाष्य प्रमाणकम् ग्रंथ मध्ये विघ्न विघ्यातादि प्रयोजनाय कृतं मंगलम्। ये भाष्यम प्रमाणम यस्मिन् मंगलाचरणे तत् मंगला मंगलम् भाष्य प्रमाणकम् कृतं मंगलम्। भाष्य से महाभाष्य प्रमाण मंगलादिनी मंगलम् आदु येषां शास्त्राणां तानि शास्त्राणि मंगलादीनि मंगलम मध्ये येषां मंगल मध्यानि मंगलम अन्ते येषां शास्त्राणि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। प्रथपक्षाने विस्तृत होते हैं। और वीरपुरुषाणि भवन्ति, वीरपुरुषाणि भवन्ति क्या अर्थ होगा? शास्त्राणि वीरपुरुषाणि भवन्ति, वीरः पुरुषः यस्य शास्त्रस्य अध्येतारः तानि शास्त्राणि वीरपुरुषाणि, वीरपुरुष वाले शास्त्र होंगे। जिस शास्त्र में मंगलाचरण किया जाएगा वो शास्त्र पढ़ने वाले वीर होंगे। वीर होने से क्या होगा? शत्रु को परास्त कर सकते तभी तो वीर है। और शत्रु कौन है? हैं वादी अपने मन में शत्रु काम क्रोध लोगों पे जितने राग देश के शत्रु वह संति निजे इंद्रियाणी, यही शत्रु उनको जीत सकता तो वीर है। ते वीरपुरुषाणी वीरपुरुषाणी भवन्ति आयुष्मत पुरुषाणी च, और आयुष्मत आयुष्मान भी होंगे अध्ययन करने वाले। अध्येतारश्च मंगलयुक्ता स्युः, यहाँ वीरपुरुषाणी आयुष्मत पुरुषाणी भवन्ति शास्त्राणी के साथ, और अध्येतारश्च मंगलयुक्ता यथा स्युः। उसमें महाभाष्य में थोड़ा सा शब्द में कुछ भेद है। अधिक शास्त्र का अध्ययन करने वाले मंगलयुक्त तो होते हैं। ओ इस अभिप्राय से मंगलाचरण करना चाहिए, ये महाभाष्य वाक्य प्रमाण है। तो मंगलाचरण यहाँ ग्रंथ के मध्य में, आदि नहीं अंत नहीं, ये मध्य है। श्रौत्रहंति चणैर्गुणैः, श्रौत्रहंति में पहले श्रौत्र बनाना फिर अर्हन्ति बनाना, चण प्रत्यय होगा। श्रौत्र पहले श्रोत्रिय शब्द बनता है, लघु कामदेव सूत्र आया श्रोत्रियन छंदोदित, देखो दिया श्रोत्रियन छंदोदित, पहले दिया वेदाध्येता श्रोत्रिय वेद अध्ययन करने वाले छंदोदित, वेद पर्यायत छंद शब्दात द्वितीयांतात अधित इत्यर्थ है गण प्रत्यय निपातन से। किस प्रातिपदिक से प्रत्यय हुआ, किस प्रकृति से? छंद शब्द से छंदो अधित, इसी अर्थ में द्वितीयांत छंदो अधीते, छंद शब्द से घन प्रत्यय हुआ। प्रकृति श्रोत्रादेश, प्रकृति क्या है? छंदस को श्रोत्र आदेश हो गया, तो श्रोत्र घन का आय ने पड़क ये हो गया, ऐसे जलोप हो जाएगा, श्रोत्रिय बन गया। श्रोत्रिय से भाव श्रोत्रम, भावार्थ में श्रोत्रिय से यलोपश्च इति अण प्रत्यय हुआ भाव में, श्रोत्रिय से य लोपश्च वार्तिक ही, श्रोत्रिय के य का लोप हो जाएगा। श्रोत्रिय से भाव इस अर्थ में श्रोत्रिय शब्द से अण प्रत्यय हुआ, य पूरा संघात यकार अकार लोप हो गया, यकार य अलोप हो जाए तो क्या बचेगा? श्रोत्रि, श्रोत्रिय अगर अण का अ यसे चलोप हो जाएगा, श्रोत्र बन जाएगा, राद्यची वृद्धि तदित सजनामादि अनुप्रत्यय से श्रौत्र बन जाएगा। श्रौत्र बन गया, श्रोत्र शब्द का क्या अर्थ हुआ? श्रोत्र से भाव श्रोत्र श्रोत्रम। आगे अर्हति आरिहि प्रशस्यमाने से वेद कर्म वेद विहित कर्म से योग्य भवति इति अर्हन्। अर्हति इति अर्हन्, अर्हति योग्य होता है। अर्हति मतलब आरिहि प्रशस्यमाने से वेद विहित कर्म से योग्य भवति, कर्म करने के लिए योग्य होता है। कैसे कर्म? जो आर्य शिष्ट लोग जिसकी प्रशंसा करते हैं, प्रशस्यमान होता है वेद विहित कर्म, वेद विहित कर्म में योग्य होता है, तो अर्हन अर्थ हुआ। अर्ह प्रशंसायाम इसी इसे अर्ह से शत्रु प्रत्यय हुआ। अर्ह शत्रु अत अर्हत, अर्हत बनने के बाद प्रथमांत अर्हन दिया, योग्य भवति थे अर्हन, अर्ह धातु से शत्रु प्रत्यय प्रशंसार्थ में। लट शास्त्र स्नान से शत्रु तो होता है किंतु प्रशंसार्थ में यह हुआ। अर्हत्व तो भाव भाव में बन जाएगा। अर्हत्व तो नुम च ये आदि वृद्ध प्रकृत नुमागम, अर्हत नुमागम स्वयं प्रत्यय करता है और नुमागम होगा। अर्हत शब्द से स्वयं प्रत्यय और नुमागम, अर्हत के आगे मिदोचंत्याद पर अर्ह के आगे अर्हंत बन जाएगा। अर्हंत अगर स्वयं आदि वृद्ध है अर्हंत्य और सित्वाद गी से हो जाएगा। सिद्ध गौरादिवस आरहंत्य के रंगी से होने पर य के लोप जय आरहंत के आगे य है, श्यं का य हलस्तित से य कार का लोप हो जाएगा। यकार लोपन से य के आगे अ रह जाएगा। अ के लोप करने के लिए य स्थिति च और क्या बचेगा? आरहन आरहंत आरहंत आरहंत हो जाएगा। तो आरहंत होने के बाद त्रित्वत्य स्थित्वाद स्त्रित्व से स्थित्वाद गी से हो गया, तो आरहंती आरहंती हो गया। या क्या अर्थ होगा? अर्हतो भाव आरहंती, तो आरहंती हो गया आरहंती। श्रौत्रम च आरहंती चैति श्रौत्रारहंत्यौ द्विवचन हो गया। श्रौत्र हो गया श्रोत्रिय से भाव और आरहंती हो गया अर्हतो भाव। अर्हत ते जो योग्य होता है प्रशस्त कर्म योग्य होता है अर्हत आरहंती। श्रौत्रारहंती भाव अर्थ इन दो शब्द हो गया। श्रोत्र भी भावार्थ में, आरहंती भी भावार्थ में। श्रोत्रहंतौ आगे ताभ्याम वित्त तेन वित्त चुंचु चणपौ। श्रोत्रहंते आगे चणप प्रत्यय हो गया। तेन वित्त चुंचुप चणप में वित्त जो शब्द है प्रतीत प्रसिद्ध अर्थ में। वित्तो भोग प्रत्ययो हो निपातन करने से विद धातु से निष्ठा करने पर रदाभ्याम निष्ठा तो न ही सूत्र नहीं लगा, वित्त बन गया, नहीं तो भिन्न हो जाएगा। तो वित्त वित्त का अर्थ प्रसिद्ध, विद ज्ञान से प्रसिद्ध हुआ प्रतीत हुआ। तो श्रोत्रहंति से ताभ्याम वित्त तथा वेद अध्येतृत्वेन वेद विहित कर्मयोग्यतया च प्रसिद्ध। श्रोत्रहंति चण चना वेद अतिथित्व वेद विहित कर्मयोग्यतया च प्रसिद्धा। प्रसिद्धा का अर्थ क्या होगा? श्रोत्रहंती चणा ते ही तृतीय बहुवचन श्रोत्रहंती चणई, उसका अर्थ दिया वेद अतिथित्व वेद विहित कर्मयोग्यतया च प्रसिद्धि श्रोत्रहंती चणई। श्रोत्रहंति वेद अध्येता तो अध्येत्री रूप से वेद विहित कर्मयोग्यत्व प्रसिद्ध जो है उनके बेसा श्रोत्रांति चणे भी चणे तुष्टियमान उनके द्वारा स्तूयमान भूत्रम स्तूयमान श्रोत्रांति चणे ही और गुणे ही महर्षि भी गुणे ही गुण शब्द से आहत रूपाद आहत प्रशंस प्रशंसार्थ में अन्य भी दृश्यति सूत्र से यह प्रत्यय हो गया। गुण से गुण्य हो गया प्रशस्त गुणयुक्त अर्थ से। गुण क्या है? विवेक वैराग्य समाधि सठ संपत्ति मुमुक्षुत्व इत्यादि प्रशस्त गुण संपन्न है। ये तो साधन चतुर्थ और जितने प्रशस्त गुण गुणयुक्त को गुण्य गुण्य तद्भाष्य गुण्य ब्राह्मण इति उदाहरण तो गुणयुक्त है। ऐसे गुण वाले जो कि श्रोत्रहंति चण वेद विहित अध्येतृत्वेन वेद विहित कर्मयोग्यत्वेन प्रसिद्ध इन से तुष्टूयमान महर्षि भी महर्षि में विग्रह कैसे होगा? लिखा है महान्तश्च ते ऋषयश्च, क्योंकि महर्षि बहुवचन है, ये महर्षि कहेंगे महान्च असौ ऋषिश्च, बहुवचन है महान्तश्च ते ऋषयश्च। अलौक्य विग्रह कैसे होगा? भीष्ण ऋषि हैं, भीष्ण महजस महान्तश्च ते ऋषयश्च करते ना, महान्तश्च ते ऋषयश्च, महजस ऋषिजस किस सूत्र समास होगा? सन महत् परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः, ये समास हो जाएगा। समास होने पर महत् के तकार को आ हो जाएगा, आन महत समानाधिकरण जातीय यो हो। आन महत क्या मालूम है? आत क्या भी होती प्रथमाता, आ हो जाएगा महत आत, महत का आ हो जाएगा। तो महा अग्र ऋषि गुण हो जाएगा, महा के आगे ऋषि हो तो गुण होगा किस तरह से? रित्य को रीति पर पदांत विकल्प से होगा। ह्रस्व करता है, ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव तो दो हैं। न समास क्या करता है? प्रकृति क्या नश्वेत करता है, रस समुचित प्रकृति अनुसार नहीं करता न समास। एको समन्वय साकल्य से हर्षस्य न समास उसका निषेध करता है। तो रित्य कभी भी न समास की अनुवृत्ति है तो महर्षि बनेगा, नहीं तो क्या बनता है? महर्षय हो जाता है। तो न समास निषेध होने से रस समुचित प्रकृति भाव नहीं हो गया गुण महर्षि महर्षयश्च महर्षि। आगे अहर दिवम अहर्ष दिवा चेती अहर दिवम, द्वंद्व समास द्वंद्व हो जाएगा। जन्दन से अचतुर विचतुर सुचतुर स्त्री पुंस धृत आगे ऋक् साम वांग मन साक्षी भूव दार गर्भवृष्टि हो हर दिव अहर दिवाया अहंस दिवा से अप्रत्यय हो गया। यश चलो अहर दिवम दिन रात पूरा अच्छा तो इतनी बात है अहन्य हनी त्य था प्रतिदिन अहस्य दिवाच अहस्य दिवा है ना रात नहीं है अहस्य दिवाच रात के लिए क्या शब्द आया इसमें हैं रात्रि के नहीं अहन और दिवा दिन दिन इसलिए दिया अहन्य हनी प्रतिदिन दिन रात नहीं प्रतिदिन अहन्य हनी अहन्य हनी तुष्टिय मान। ऐसे जो महर्षि है सौत्राहंत चरण है गुण्य है उनके द्वारा दिन दिन प्रतिदिन तुष्टुयमान हम भृषम स्तूयमान हम धातु स्तुय स्तुतो धातु है सकर्म कहते गुणवत्व न अभिधान स्तुति। तो यहाँ अभिधान क्रिया करने के कर्मत्व को लेकर देवान स्तौति अस्तु धातु का अर्थ केवल गुणाभिधान यदि करेंगे तो अकर्म को हो जाएगा। धातुअर्थन उपसंग्रहात् जिसका अर्थ धातुअर्थ में संग्रह हो जाता है अल कर्म और कर्म नहीं रहेगा। नित्यति नित्य गात्र विक्षेप गात्र का विक्षेप करता है शरीर कर्म उसके धातुअर्थ में आ गया तो नित्यति सकर्म का होगा अकर्म का होता। धातुअर्थ से धातुअर्थ में कर्म संग्रह संग्रहित हो गया अल कर्म नहीं रहेगा। जीव प्राण धारणे प्राण को धारण करता है तो जीवति का अर्थ प्राण धारण करता है जीवति का कर्म कौन होगा और कोई नहीं। जो कर्म था वो धातुअर्थ में आ गया धातुअर्थ उपसंग्रह हो तो अकर्म को हो जाता है। तो यहाँ यदि स्तुति का अर्थ करेंगे गुणाभिधान तो गुण का कथन गुण का कथन गुण है कर्म अभिधान कृत प्रत्यांत होने से कर्तृकर्म कृति षष्ठी होगी गुण से अभिधानम, तो गुणम अभिधत्ते गुण को कहता है, स्तुति करता है तो गुण को कहता है, कह देंगे तो स्तुति अकर्मक हो जाएगा। ऐसे स्तुय धातु सकर्मक होगा तब गुणाभिधान अर्थ करेंगे तो नहीं होगा, किंतु गुणवत्वेन अभिधानम गुणवत्वेन कथनम, जिसका कथन जिसको कहते गुणवत्वेन वो कर्म हो जाएगा। तथा सत्य गुण से धातुअर्थ उपसंग्रहित्व है ना, अकर्म को तापते अकर्म को कब हो जाएगा। स्तुति का अर्थ गुणाभिधान करेंगे तो धातुअर्थ में गुण कर्म का संग्रह हो जाने से अकर्म को के आपत्ति, इसलिए सकर्मक होने के लिए स्तुति धातु का अर्थ क्या करना पड़ेगा, खाली स्तुति नहीं, स्तुयस्त तो धातु ही, स्तुति शब्द का क्या अर्थ करना पड़ेगा देखकर बोलो। हाँ, गुणवत्वेन अभिधानम गुणवत्वेन कथनम स्तुति, गुणा अभिधान केवल करेंगे तो अकर्म को हो जाएगा। स्टूय स्तुति धातु में धातुआदेह सह लगेगा, धातुआदेह सह सह सह लगने पर और निमित्त पाए निमित्त का सह स्टू में टकर तो हो जाएगा, धातु क्या बन जाएगा स्तु, स्तु धातु से यंग करना, धातु रेखा जो हला दे क्रिया संभारे यंग, यंग से द्वित्व करने के लिए कोई सूत्र पहले दीर्घ हो जाएगा, अकृत सार्वधातु को दीर्घ स्तु या बन गया, संयोग से द्वित्व हो जाएगा, अभ्यास में क्या रहेगा सर्प के अभ्यास में रहेगा, अभ्यास में क्या रहेगा स्तु से हलादि से सन से तकार का लोप होना चाहिए, किंतु सर्वपूर्वा कय शिष्य थे सर सकार तो क्या रहेगा तू रहेगा, सकार का लोप हो जाएगा तू, तू रहने के बाद उसको गुण करने के लिए कोई सूत्र है, गुणो यंग लोको हो तो हो गया, तो होने के बाद तू के सकार को धातु के सकार को आदेश पत्र से हो जाएगा, फिर श्रुत हो जाएगा स्टुनाष्टु तुष्टुय, तुष्टुय बनेगा, तुष्टुय धातु होने के बाद उसकी धातु संख्या सनाद्यंत, फिर कर्तरी सानचल प्रथमान लट कर्तरी लट सती सानचु आनेमुख तुष्टुयमान, तुष्टुयमान का क्या अर्थ होगा यहाँ करते न कर्मणि करना पड़ेगा, कर्मणि स्तुयमान, हाँ भृषम स्तुयमान कर्मणि सानच करने पर दिया होगा, कर्मणि लट सानचि अनेमुख हो गया, सार्वधातु यक हो जाएगा, हाँ नहीं तो क्या होगा स्तुए था ना, स्तुए तो ये तो अदादि का है तो यहाँ बनेगा सप हो जाता, यहाँ क्या होगा सार्वधातु के यक, तुष्टु य कहाँ से आया सार्वधातु यक, य होने से अदंत होने से अनिमुख से मुख तुष्टु य मान, तुष्टु य माने में धातु क्या था तो पहले क्या क्या था यंग हुआ था, यंग हुआ था यंग में अकार है आगे, फिर सार्वधातु यक हुआ, आधातु का अकार का लोप होता है अतलोप, लोप होने पर दो यकार रहा तुष्टुय अनिमुख तुष्टुय मान, तुष्टुय मान दो यकार है, पहले यह कहाँ किस कहाँ से आया यंग धातु कर्म रेखा धातु रेखा जो हलाते क्रिया, आगे फिर एक यह कहाँ से आया तो यक, और मान में म कहाँ से आया अनिमुख, म का अगर क्या है आन कहाँ से आया क्या सूत्र नट से तुष्टियमानोपी, तुष्टियमानोपी अगण अगुण होने पर भी ये स्तुति करते हैं बड़े बड़े विद्वान जो गुणयुक्त है, तुष्टियमानोपी अगुण उनके द्वारा स्तुयमान होने पर भी भृषम स्तुयमानोपी अत्यधिक स्तुयमान होने पर भी अगुण है, अचिंत्य जगत रचना आदि अनंत गुण संपन्नतया भृषम कृत्यमानोपी, परमात्मा ब्रह्म अचिंत्य जो जगत रचना आदि अनंत गुण युक्त है ऐसे बड़े बड़े विद्वान श्रोत्रहंतचण से स्तुयमान होने पर भी भृषम कृत्यमानोपी तो भी अगुण है, परमात्मा निर्गुण है, ब्रह्म परमात्मा निर्गुण, स्तुति की जाती है भृषम स्तुयमान गुणवत्वेन कथनम, गुणवत्वेन कथन के सामान्य व्यक्ति से नहीं किसके द्वारा श्रोत्रहंत चणेरी गुणे ही महर्षि भी इनके द्वारा स्तुयमान होने पर भी अगुण है परमात्मा निर्गुण। निर्गुण में प्रमाण है साखी चेता केवल निर्गुणश्च निर्गुण है। इनके द्वारा स्तुय निर्गुण से गुणवत्वेन कथनात्मिका स्तुति विरुद्ध इति आपात प्रतिपन्नम। निर्गुण है जो निर्गुण परमात्मा उसको गुणवत्वेन कथनात्मिका स्तुति कैसे होगी, विरुद्ध है सामान्य रूप से ज्ञात होता है। तो विरोधम अपि शब्द द्योतयति तुष्ट्यमानोपि अगुण, स्तुयमान होने पर भी अगुण। निर्गुण होने से गुणवत्वेन कथन विरोध है तो भी गुणवत्वेन कथन करते हैं महर्षि लोग। गुणवत्वेन कथन किया जाए तो भी वह क्या है, निर्गुण। स्तुयमान होने पर भी निर्गुण। तो गुणानां व्यावहारिक सत्यतेपि पारमार्थिक तो अभावात् न विरोध। गुण व्यावहारिक है पारमार्थिक नहीं। तो गुण तो स्तुयमान व्यावहारिक गुण को लेकर के रगुण पारमार्थिक इति उत्तर मीमांसायाम स्पष्टम। उत्तर मीमांसा क्या है, ब्रह्मसूत्र वेदांत में स्पष्ट है। तुष्ट्यमान प्यगुण विभुर विजयते तराम उत्कर्षण वर्तनम जय। जी जय धातु है, जी जय धातु अकर्म कहे उत्कर्षण वर्तन जय। विपराभ्याम जय इति आत्मनेपदम, जी से आत्मनेपद होता है। तिंगस्य इति अतिशायने तरप होता है। किमे तिंग व्यय धा व्यय अभ्याद घा अभ्याद आम अद्रव्य प्रकर्ष क्या सूत्र, घाद आमु अदर्व्य पोष घाद आम अदर्व्य तो आम हो जाएगा। आम होने पर तरभंत तरप करने के बाद तरप किसे होगा, तिंग से तरप श्यामन से तराम तराम विजयते तराम सर्वोत्कर्षण वर्तते। विजयते समुदाय विजयते तिंगंत है नहीं, विजयते तिंगंत है सुबंत है बोलो, विजयते तिंगंत है या नहीं। राम पठति तिंगंत है, राम रामो ग्रामम गच्छति तिंगंत है, ये सब तिंगंत पद संज्ञा हो जाएगी। विजयते तिंगंत नहीं है, वी अलग पद जयते अलग पद है, समास हो जाए क्या वी के साथ जयते का, जैसे तिंगंत जय धातु जी धातु से ती भैया, इसे वी अलग जयत अलग है। देखो दिया है न च जयति तस्य वी पराभ्याम जयति कृत आत्मनेपद से वी शब्द अन्य उसके पहले न च विजयती समुदाय से अतिंगंतवाद, समुदाय तिंगंत नहीं है। कथन तस् तरप तरप तरप कैसे हुआ, तिंगंत से तरप होता है तिंगश्च, विजयते तो तिंगंत नहीं समुदाय, तरप कैसे होगा कि वीत ही भिन्न पदम न च विजयती समुदाय हो गया, वीत ही भिन्न पदम। तिंगंत उत्तर पद समासस्य चंदोमात्र विषयत्वाद, उत्तर पद समास तिंगंत के साथ होता है कहीं कहीं सहसुपा सूत्र से। तिंगंत जो होता है सहसुपा सुबंत का सुबंत के साथ सामान्य कहीं कहीं तिंगंत के साथ होता है। तिंगंत के साथ कहीं के होते कहा तिंग छंद मात्र, तिंगंत का समास होता है वेद में केवल सर्वत्र नहीं है, इसलिए यहाँ समास नहीं है। समास नहीं होने से कैसे बनेगा, तरप होगा, जयते से कहेंगे तरप करेंगे न च जयति तस्य विपराभ्याम जयति कृत आत्मनिपद से, जयते से तरप होगा क्योंकि जयत को आत्मनिपद करने के लिए वी होने से तो जयत हुआ विपराभ्याम जे, वी नहीं हुआ तो आत्मनिपद नहीं होगा, वी शब्द सापेक्ष है। कृत आत्मनिपद से वी शब्द सापेक्षत्वाद असामर्थ्यम, असामर्थ्य से जयत से आम नहीं होगा, तो वीत उपसर्ग से द्योतकत्व वी उपसर्ग है। उपसर्ग का दो वाचक और द्योतक, द्योतक अर्थ प्रधान है, उपसर्ग का अर्थ नहीं। उपसर्ग जोड़ने से धातु का अर्थ अन्य होता है, उपसर्ग केवल सूचक द्योतक। उपसर्ग धातु अर्थ बलाद अन्यत्र नियत है, हीय धातु का कितना अर्थ हो जाता है, प्रहार ही होता है, विहार परिहार आहार संहार कितने, तो उपसर्ग का अर्थ नहीं है, धातु का ही अर्थ है। उपसर्ग जोड़ने से उसे अर्थ का सूचक द्योतन होता है, प्रकटन होता है। तो यहाँ भी ऐसा उपसर्ग जो है द्योतक होने से पृथक अर्थ नहीं है, पृथक अर्थ नहीं होने से तत्सापेक्षता भाव, तो उसका कोई अर्थ होता तो तत्सापेक्ष होता है, अर्थ नहीं होने से सापेक्ष नहीं। और तीन अंत प्रधान है, वी शब्द सापेक्ष होने पर भी कोई आपत्ति नहीं है, प्रधान तिंग अंत है, उसे तरप हो जाएगा। अभी यहाँ विभुर विजयते तराम मंगलाचरण हो गया, इसको याद करना, बोलना, बोलो अभी। सौत्रा हंति चणेर गुण्येर महर्षि भीरहर दिवम ये मंगलाचरण है, वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कार नहीं है, आशीर्वाद नहीं है, कुछ नहीं। ऐसे महर्षि स्तुति करते हैं परमात्मा को, ऐसे विभुर विजयत अतिशयन विजयते, अपने जो मंगलाचरण करते हैं बोलते हैं वो स्तुति करते हैं। अभी जो बोला गया इसमें बोलने वाला स्तुति करता है, केवल ऐसे जो महर्षि स्तुति करते हैं परमात्मा, ऐसे परमात्मा विजयते उत्कर्षण वर्तते, तो ऐसा कहने से उत्कर्षण वर्तते कहने से उनकी स्तुति हो जाएगी अर्थात, किंतु वस्तु निर्देश ऐसे परमात्मा निर्गुण जिसकी स्तुति महर्षि लोग करते ऐसे परमात्मा अतिशयन वर्तते। पूर्वार्धे कथिता स्तूर्य पंचमाध्यायवर्तिन प्रत्यय अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्याय गोचरा, ये उत्तरार्धे व्याकरण सिद्धांत कमति में, पूर्वार्ध में प्रथम खंड द्वितीय खंड हो गया। तूर्य पंचमाध्यायवर्तिन प्रत्यय कथिता, तूर्य चतुर्थ अध्याय पंचमाध्याय में आने वाले प्रत्यय पूर्वाध में कहे गए, चतुर्थ प्रत्यय अध्याय तीन है, प्रत्यय परश्च तृतीय अध्याय प्रारंभ में आया, तृतीय चतुर्थ पंचम तीन अध्याय होते प्रत्यय, प्रत्यय अध्याय तीनों में प्रत्यय ही बहुत है, प्रत्यय का अधिकार चलता है। तो चतुर्थ पंचम अध्याय में चतुर्य पंचमाध्याय वर्तन्ते इति तूर्य पंचमाध्याय वर्तिनः प्रत्यय कथिता पूर्वाध में, अथ तृतीयाध्याय गोचराः कथ्यन्ते, कथ्यन्ते किम प्रत्यय तृतीयाध्याय, तृतीयाध्याय गोचर तृतीयाध्याय के विषय, तृतीयाध्याय में विहित जितने प्रत्यय उसको कहेंगे करे, अथ कथ्यन्ते। अथ भ्वादिप्रकरण, भ्वादिप्रकरण भ्वादि गण है, भुआदि में पठित शब्द की धातु संज्ञा होती है, किस सूत्र से? भूवाद धातव, भूवादि की धातु संज्ञा, भूवादि में भूश्च वाश्च इति भूव आदिश्च, आदिश्च इति आदि द्विवचन करना, भूव आदि येषां धातु नाम ते धातव भूवादय, भू और आदि ऐसा है, भू वा आदि, भू वा आदि, भू वा कहा करे भू और वा, भू के साहचर्य से वा का अर्थ भू द्रव्यवाचक है, वा गतिगंध वा अव्ययपद है, अव्ययपद है, भू के साहचर्य से वा द्रव्यवाचक नहीं होगा तो अव्यय विकल्प हो, और वाक नहीं, वाक के साहचर्य से भू द्रव्यवाचक नहीं, वाक के साहचर्य भुवन से वा द्रव्यवाचक नहीं है, उसके सहचर्य तो भू भी पृथ्वीवाचक नहीं है, वा साहचर्यात भू पृथ्वीवाचक नहीं, और भू के साहचर्य से वा अव्यय नहीं, तो अव्यय नहीं तो वा क्या रहेगा, धातु किया धातुबंध, तो क्रियावाचक, तो भू और वा में आदि का संबंध होगा, भू के साथ आदि, वा के साथ आदि, आदि का अर्थ सदृश, आदि का अर्थ होता है प्रभृति, भू आदि में आदि का तो भू प्रभृतय, भू प्रभृति मतलब भू इत्यादि, भू इत्यादि, भू प्रभृतय, और वा सदृश, वा के सादृश्य, वा का सादृश्य केन रूपेण क्रियावाचित्वेन, वा क्रियावाचक है, वह क्रियावाचक क्यों हुआ, वह विकल्प अर्थ का अव्यय क्यों नहीं हुआ, भू के साहचर्य से ही। भू का अर्थ पृथ्वी क्यों नहीं, वाह के साहचर्य से, वाह द्रव्यवाचक नहीं, वाह का एक धातु अर्थ होगा नहीं तो अव्यय होगा, द्रव्यवाचक नहीं होने से भू भी द्रव्यवाचक नहीं। सहचरिता सहचरितयो हो सहचरित से ग्रहण, तो परस्पर साहचर्य से क्रियावाचिन भूवादय धातु संज्ञा, क्रियावाचिन भू आदि धातु संज्ञा के है। अभी भू आदि की जो धातु संज्ञा करेंगे कौन से भू आदि को लेना, गण में पठित जितने शब्द उनको लेना, गण में पठित भू अत एध वृद्ध यज इनकी धातु संज्ञा होगी। भूआदि गण पठित शब्द वृत्ति अन पूर्वी मंत क्रियावाचिन धातु संज्ञा सी हो। भूआदि गण में पठित जो शब्द, उसी शब्द में जो अन पूर्वी वर्णों का क्रम है, ऐसे क्रम वाले जो क्रियावाचक उनकी धातु संज्ञा। भूआदि शब्द पठित, भूआदि गण पठित शब्द, भूआदि गण में पठित जो शब्द है भू पठ एध जी क्षी, ये भूआदि गण पठित शब्द। शब्द वृत्ति अनुपूर्वी, शब्द में जो अनुपूर्वी है वर्णों का क्रम, ऐसे अनुपूर्वी वाले जो शब्द अनुपूर्वी बंत, भूआदि में पठित शब्द शब्द वृत्ति अनुपूर्वी वाले कौन है, भविष्यति में भू, पठिष्य पठति में पठ, अतति में अत, और यजेत में यज, ये समय क्रियावाचक ये। भुआदि गण पठित शब्द वृत्ति अनुपूर्वी मंत क्रियावाचिनो धातु संज्ञा शिव धातु संज्ञा होंगे। क्रियावाचक कौन हो गए, भवति में पठति में जो भव भू पठादि है उसकी धातु संज्ञा होती है। भुआदि में वो पठित नहीं है, भुआदि में पठित शब्द अलग, भविष्यति पठति में शब्द अलग है, प्रत्युच्चारण शब्दो विद्यते, धातु संज्ञा भुआदि में पठित शब्द की नहीं होती। भुआदि गण में पठित जो शब्द, इसे शब्द में होने वाले जो वर्णों का क्रम, इसे वर्णों के क्रम वाले जो क्रियावाचक है उनकी धातु संज्ञा। क्योंकि भू पठ भू सत्तायाम पठ व्यक्तायामाची एत वृद्धो, ये शब्द क्रियावाचक नहीं केवल अर्थ सूचक हुआ। ये भू पठ आदि में है गण में पठित शब्द, शब्द में रहने वाले अनुपी वर्णों का क्रम, ऐसे वर्णों के क्रम वाला जो क्रियावाचक शब्द, भवति में भू पठिषति में पठ एद में एद, इनकी धातु संज्ञा होती है। तब धातु संज्ञा करके भू लिखते समय समझते समय क्या करते, भू लिख दिया इसकी धातु संज्ञा कर दी, फिर ती पे आ गया कब सब कर दिया, भवति रूप बना दिया, बनाते हैं ना नया भवति रूप आप लोग बनाते हैं ना, शब्द कोई बना नहीं सकता है, शब्द नित्य व्याकरण में। भवति शब्द पठिष्यति अभवत ये सब शब्द पहले से है, शब्द नित्य है, व्याकरण व्याक्रियते व्युत्पाद्यन्ते प्रकृति प्रत्यय विभागेन शब्द ये न तद व्याकरण, जो शब्द पहले से है शास्त्र में मिलता है, शब्द नित्य है व्याकरण मत में, वो शब्द में प्रकृति प्रत्यय विभाग करके अर्थ को जानते हैं, अर्थ व्युत्पादन किया जाता है, शब्द बनाते नहीं। इसलिए भविष्यति पठति एधते आदि शब्द पहले से है, उसी के एक देशी की धातु संज्ञा हुई, एधत में एध की धातु संज्ञा, पठति में पठ की धातु संज्ञा, अभवत में भू अंश है उसकी धातु संज्ञा, जो शब्द पहले से है उसका एक देश भू पठ आदि की धातु संज्ञा। भू आदि में गण पठित शब्द भू एध पठ अत आदि है, भू सतायाम एध वृद्धु अत सातत्य गमने, ये सब भू आदि में पठित शब्द, उसके अनुप्रयोग वाले भविष्यति में भू पठिष्यति में पठ एधत में एध यजेत यजेताम यजेह में यज, इनकी धातु संज्ञा होती है, वो क्रियावाचक है। क्योंकि भविष्यति पठिष्यन्ति पठति गच्छति ये सब क्रियावाचक है, भू सत्तायाम ये क्रियावाचक नहीं है। तो भूआदि गण पठित शब्द वृत्ति अनुप्रिय मंत क्रियावाचिनो धातु संज्ञा, धातु संज्ञा का अर्थ धातु संज्ञा का धातु संज्ञा ये शाम ते धातु संज्ञा क्रियावाचक शब्द धातु संज्ञा को होते हैं। और भू पट भू सत्ताय में भू की पद संज्ञा होगी भू सत्तायाम पठ व्यक्तायाम वाची अत सातत्य गमने उनकी पद संज्ञा है। गण में पठित शब्द सर्व विश्व उभ सर्वादि गण में पठित प्र परा अपसम गण पठित शब्दों की पद संज्ञा होगी या नहीं होगी? सर्व विश्व उभ की पद संज्ञा होगी क्यों नहीं होगी? सुबंत नहीं तिंगंत नहीं भाष्य में आया महावश्य अपदम न प्रयुंजित अपद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो गण में पठित गण पाठ में कैसे अपद का प्रयोग किया गया? गण पाठ में सर्व विश्व उभादि पढ़ दिया पद संज्ञा है। भू सत्तायाम एध वृद्धो अत सातद्य गमने ये गण है उभादि गण है मालूम जैसे सर्वादीन सर्वादि गण है इसे भूआदि भी गण है। गण में पठित शब्द सुबंत कोई है तो अपद है अपदम न प्रयुंजित भाष्य का विरुद्ध हुआ समाधान। अपदम का अर्थ करना पड़ेगा अपरिनिष्ठितम न प्रयुंजित परिनिष्ठ शब्द का प्रयोग करना अपरिनिष्ठितम न प्रयुंजित परिनिष्ठित का अर्थ जो सूत्र जहाँ प्राप्त है सब लगाने के बाद ही शब्द परिनिष्ठित होता है। समझाने के लिए शुद्धि अलग लिखते हैं और बीच में धन चिन्ह करते उपास्य अलग लिखते हैं शुद्धि उपास्य बनाने के लिए। शुद्धि अलग उपास्य अलग शुद्धि भी उपास्य मिला कर शुद्धि उपास्य बन गया ऐसा नहीं है। शुद्धि उपास्य तो एक पद है एक पद है वो समास करके अलग करते हैं किंतु शुद्धि उपास्य में जब सुपलोप हो जाता है शुद्धि उपास्य में संहिता है तभी संधि होती है। तो शुद्धि अलग उपास्य अलग नहीं है मिला करके तो उसमें समझाने के लिए अलग अलग प्रयोग करते हैं किंतु अब शुद्धि शब्द अलग सुबंत है क्या? नहीं उपास्य अलग शुद्धि अलग जैसे राम शब्द बनाने के लिए राम अगर सु को सर स रू कर दिया उपदेशनाति लोप हो जाएगा तो क्या बना? रामर रामर शब्द ये इसका प्रयोग उच्चारण नहीं करना लिखना नहीं चाहिए क्यों? अभी परिनिष्ठित नहीं हुआ निष्पन्न नहीं हुआ रूप सिद्ध नहीं हुआ। रूप सिद्ध निष्पन्न तभी होता है जो सूत्र व्याकरण सूत्र प्राप्त है उस सूत्र लगाने के बाद संस्कृत रूप बनता है उसका संस्कार करने के लिए सूत्र है। जो सूत्र जहाँ प्राप्त है वो सूत्र नहीं लगा करके लिखते पढ़ते पढ़ाते समय इसे अलग अलग समझाते हैं। पठ आ गया तीपि करते सप भू तीपि सप भू को गुण करो भू अलग अ अलग ती अलग ये शब्द प्रयोग नहीं होता है ये केवल समझाने के लिए इसे विवाह करते हैं। असत्य वर्तमानि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते बालानाम उपलालन बालानाम शिक्षमानानाम यथे उपाय हाँ उपाय शिक्षा उपाय शिक्षा उपाय उपाय न उपाय उपाय शिक्षमानानाम बालानाम उपलालन उपाय को उपाय शिक्षमानानाम बालानाम उपलालन असत्य वर्तमान स्थित्वा ततः सत्यम समीहते असत्य मार्ग में रह करके सत्य प्राप्त होता है ये उपाय है। शिक्षमानानाम बालानाम उपलालन बच्चे को सिखाते हैं उनको बाल लालना करते हैं माता कहती दूध पी लो तुम्हारे जे मेरे जैसे तुम्हारे बड़े बड़े बाल हो जाएगा। बच्चा माता को देखता है कहते यदि पी लो तुम्हारे बाल बड़े बड़े हो जाएंगे और खुश हो जाता है। वो कुछ नहीं जाता है बाल बड़े होने से क्या लाभ है कुछ नहीं मेरे बड़े बड़े हो जाएंगे पी लो और खुश रहना तो दवाई दूध पी लो दवाई खा लो बाल बड़े बड़े हो जाते हैं ऐसा कह करके दूध पिलाना दवाई खिलाना। इसी प्रकार यहाँ असत्य मार्ग में रह करके व्याकरण शब्द को समझने के लिए भू आया तीप आया सप हुआ अट आगम इतस्य इकार का लोप किससे होता है? अटागम। ये सब जो करते हैं केवल समझने के लिए, वो परिनिष्ठित शब्द होता है पूरा बनने के बाद। बनने के पहले कोई सूत्र प्राप्त है तो नहीं लगाए तो शब्द होता है अपरिनिष्ठित। जो सूत्र प्राप्त है पूरा लग गया तो उसको कहेंगे परिनिष्ठित। तो अपदम न प्रयुंजित का अर्थ करना पड़ेगा अपरिनिष्ठितम न प्रयुंजित। और ये जो भू आदि है, सर्व विश्व उभय आदि है, ये अपरिनिष्ठित नहीं है, ये परिनिष्ठित है। अपरिनिष्ठित क्यों नहीं है? अपरिनिष्ठित तभी कहेंगे कोई सूत्र प्राप्त है नहीं लगाया तो अपरिनिष्ठित कहेंगे। इनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो तो स्वादि उत्पत्ति होगी, प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो तो स्वादि की उत्पत्ति नहीं होगी। प्रातिपदिक संज्ञा से स्वादि उत्पत्ति नहीं होगी, स्वादि उत्पत्ति नहीं होने से वह सुबंत तिंगंत नहीं हुआ। प्रातिपद संज्ञा क्यों नहीं होगी? यह जो भू आदि गण में पठित शब्द है, सर्व विश्व उभय आदि पठित शब्द है, ये कोई नया शब्द नहीं है। भविष्यत में जो एक देश भू भवति में, भविष्यत में अभवत में भू अंश है। पठिष्यति पठति पठेत में पठ, व्यवहार में जो प्रयोग आता है उसी का एक देश है, उसका अनुकरण किया गया। एक शब्द है अपठत, अपठिष्यत, अपठिष्यत रूप बनता है। अपठिष्यत में पठ अंश है या नहीं है? उसी पठ का अनुकरण करके भू आदि में रख दिया। अपठिष्यत अपठत पठेत में जो पठ है भू आदि में रखा, उसका एक देश का अनुकरण किया गया। अनुकरण होता है अनुकार्य निष्ठ अनुपूर्वी बोधकत्वम अनुकरणत्वम। जिसका अनुकरण किया जाता है उसको क्या कहेंगे? अनुकार्यम। उसका अनुकरण होता है अनुकार्य निष्ठ अनुपूर्वी बोधकम बोधकत्वम अनुकरणत्वम। कोई उच्चारण करता है शब्द उसको कहते अनुकार्य, उसका अनुकरण दूसरा करता है। क्या कहता है? किम आह, वही गो शब्द का प्रथम आयोजन क्या बनेगा? गौ। क्या कहे? नहीं, इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने जो कहा गौ, गौ रीति अयम आह, ये आपका गौ होगा अनुकरण। मैं पूछा ये क्या बनेगा? एक गौ हूँ। आपको पूछा इसने क्या कहा? आप तो गौ रीति अयम आह, इन्होंने गौ ऐसे कहा। ये गौ ऐसे कहा मतलब उनके शब्द का अनुकरण करके आपने कहा। तो अनुकरण के विषय में बताएंगे। अनुकरण राजा भेजता है दूत को, दूसरे राजा को बोलो काल में तुम्हारे साथ युद्ध करूँगा। दूत अगर राजा को क्या बोलता है? राजा ने कहा मैं काल आपके साथ युद्ध करूँगा। कौन जो दूत हो गया तो युद्ध करेगा? मैं शब्द का अर्थ वहाँ दूत नहीं, राजा ने जो कहा उस शब्द का। राजा ने क्या कहा? राजा ने संदेश भेजा। क्या कहा? मैं आपके साथ काल युद्ध करूँगा। तो वहाँ जो अनुकरण शब्द, ये उसी शब्द का कोई अर्थ नहीं। उस शब्द केवल राजा जिसने संदेश भेजा उसी शब्द का अनुकरण मात्र है। अनुकरण मात्र होने से उसी का शब्द को समझे उसने क्या कहा। ये जो शब्द कहा ये शब्द का अर्थ नहीं, इस शब्द का अर्थ करते मैं युद्ध करूँगा, मैं मार दूंगा तुमको। मैं कहेगा दूत कहेगा तो उसको सिर छेदन कर देंगे। दूतों को क्यों नहीं मारते? क्योंकि दूत का कोई दोष नहीं। दूत जो कहता संदेश लेकर राजा का वचन, राजा के वचन का अर्थ है समझेगा, इसके वचन का अर्थ नहीं है। इसको बताएंगे नटराज राज।